גם מבור אסיר כואב ושר לך. אל תקווה אחת שכבר עבדה. מי נבחי הלב מתוך הלילה מבקש שואל על מה ולמה. Thank you.